پایان ای هوار، نینه با هجرام پایان ای هوار، نینه با دردی مدرمان، نینه با هجرام پایان ای هوار، ای هوار، ای هوار، ای هوار. هجرام پایان، نی نبو هستم حیران، نی نبو قلبی مهوزان، ای هوار، ای هوار، ای هوار، نی نبو دردی مدرمان، ای هوار، نی نبو هجرام پایان، ای هوار، نی نبو هجرام پایان، ای هوار. هجرام پایان، نی نبو زجری مدرمان،